بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا تاتو مزي ورجب مكالف موجة من bina mbili katika darsa ya kitabu fiqh al-adhiyati wal-afkar li fadilati al-shaykh Abdurrazzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Usoma qism ya amal al-yawm wal-layla, na tuendelea أذكار طرفي النهار بمعنى أذكار الصباح والمساء. قال حفظه الله: لا يزال الحديث موصولا حول بيان الأذكار المتعلقة بطرفي النهار. بعده مزلون زين دليا كقبينيش أذكار نزفون أمانا ناسبوه نجيوني. قال: روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. قال شيخ عبد الرزاق حفظه الله: وهذا دعاء نافع وذكر عظيم وورد مبارك يحسن بالمسلم أن يحافظ عليها كل صباح ومساء، تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم واقتداء بهديه القويم. هيني كتك دعاء إليونا منفى مقوبكم إسلام، لأن ذكر كذلك عظيم، لأن يرادي إليونا بركة ni uzuri kwa muislamu kudumu katika kuleta hii dhikr na hii dua asubuhi na jioni. Katika hilo akiwa amuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuiga uongofu aliotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa maana qawlihi sallallahu alayhi wasallam fi awwali hadha ad-du'a, na maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwanzo wa hii dua akisema: amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Ay dakhalna fi almasa, tumeingia katika jioni. Wa dakhala fihi almulku kainan lillah wa mukhtassan bihi, na umeingia ufalme ukiwa ni wake yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa mkhusu yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha bayanun li hali alqaili, na hapa mnakubainisha hali ya yule anayetamka hii dhikri. Ay arafna wa aqrarna bi anna almulka lillah, bimaana tumejua na kukiri kwa hakika ufalme ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdu lahu la lighairihi, na sifa zote njema ni zake yeye, si za yote mwingine. Faltaja'na ilayhi wahdahu wasta'anna bihi, tukojua hilo tukaegemea kwake yeye peke yake na kutaka msaada kwake وخصصناه بالعبادة والثناء عليه والشكر له تكمخصيش الله سبحانه وتعالى في عبادة نكم سيف ونكم شكور الله سبحانه وتعالى ولهذا أعلن بعد ذلك إيمانه وتوحيده فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له na kwa sababu hiyo akatangaza baada ya hapo imani yake na tauhidi yake akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la na hapa nakumbuka kuna clip mtu amenitumia ya mtu akosoa mtu akiambiwa kaifa asbahta sema asbahna wa asbaha al-mulku lillah sema vipi wasema asbahna wa asbaha al-mulku lillah kwani kuna wakati ufalme si wa Allah na hii yaletwa na natija ya kutotaka kufahamu maneno kama haya kwa ufahamu ule ufahamu unaoviona sababu ukifikiria wewe unavofikiria hii haimaanishi kuwa alhamdulillah tumeamka leo ufalme bado ni wa Allah yani kama mbele tuweza kuamka siku moja ufalme si wa Allah haimaanishi hivyo na hii clip ikaenea sasa vipi itakuwa maana yake ni mbovu wakati mtume sallam atufundisha hivyo katika hizi adhkar na hadith thabit fi sahih muslim jambo la kwanza ukiona wewe ufahamu wako wafahamu makosa maneno ambayo amethubutu kwa mtume sallam tuhumu akili yako si maneno ya mtume sallam shida ambayo leo tunayo sisi na wengi katika wale waliokulia haswa katika asri hii asri ya watu ambao wajiita yani aqlaniyun kwa wao akili zao tazitanguliza juu ya nusus au wao kwa jina lingine wajiita at-tanwiriyun wa humu dhalamiyun kisha wawaita watu wa sunna kuwa hawa ni dhalamiyun watu wa gizani wale wako katika stone age sisi leo tuko katika nuru tumeona shida iko pale ambapo ukiona nafsi ya kisheria katika akili yako ikubali mwanzo watanguliza akili yako juu ya nafsi ya maneno ya mtume sana kitu kimoja jua vile kichwa chako kitakavyokuwa kikubwa kikawa kipana sana ukajiona una akili mingi hapa ndani huwezi kufika akili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile utakavyofanya huwezi wacha dini akili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwezi kuifikia vile utakavyokuwa na bichwa kubwa kiasi gani huwezi kufika na vile kichwa chako kitakavyokuwa kikubwa ukajiona wewe mwerevu sana huwezi kufikia ufahamu wako ukawajua zaidi kuliko sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukiletewa jambo kama ile wewe mwanzo lituhumu tu ile jambo sababu haiwezekani mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha jambo ambalo ndani yake kuna nini kuna makosa mpaka akatokea mtu aje akosoe kwa hii ni kubainisha hali ya yule anayesema hii dhikr kuwa atangaza asubuhi imeingia au jioni imeingia nikiwa nakiri kwa ufalme ni wa nani ni wake yeye Allah pekee yake hana mshirika na yeye na hii ni kama kutangaza upya kila asubuhi na jioni kuwa wewe wakiri ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa wamtegemea yeye pekee yake sababu yeye ndiye anayemiliki kila kitu katika huu ulimwengu yeye ndiye anayepeleka mambo yote kwa hivyo mimi nakiri ufalme wake na naegemea kwake Allah subhanahu wa ta'ala wala si kwa yote mwingine ndio maana ya asbahna wa asbaha almulku lillah ama amsaina wa amsa almulku lillah wajitangaza wewe kuwa mimi nimeingiliwa na jioni hali ya kuwa nakiri kwa ufalme wote ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika na yeye katika hilo na ndio maana Sheikh akisema hapo hapo Mtume sallama akatuelekeza kutangaza la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ay la ma'buda bihaqqin illa Allah hapana anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wayambaghi an nulahidha an kalimat at-tauhid la ilaha illa Allah mushtamilatun ala ruknain yatupasa sisi tulahidh kuwa kalima ya tauhid, la ilaha illallah, imekusanya nguzo mbili muhimu sana. La yatahaqqaqu at-tauhid illa bihima, muislamu hawezi kuihakiki tauhid mpaka nguzo hizi mbili zisimame. Wahuma an-nafi wal ithbat, kukanusha na kuthibitisha. La ilaha illa Allah. Qala fala ilaha nafiyatun li jami'il ma'budat. La ilaha, hapa wakanusha vyote vinavyoabudiwa vyote, na hapo ukisimama aingia pia ndani yake nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa utasimama hapo utakuwa ni kufur, sababu ni kama wakanusha kuwepo kwa nani? Kwa yoyote katika wale wanaoabudiwa. La ilaha nafiyatun li jami'il ma'budat, hapa wakanusha vyote vinavyoabudiwa. Wa illa Allah, sasa ukisema illa Allah, muthbitatun al-ibada lillahi subhanahu wa ta'ala. Illa Allah, sasa ndi wathibitisha kuwa anistahiki ibada nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa lazima hizi nguzo mbili, la ilaha illa Allah. La ilaha, hapa wakanusha vyote vinavyoabudiwa. Ukisema illa Allah, ulikuwa wamaanisha wakanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake ndiye anayeabudiwa kwa haki subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio tuona kosa la wale wanaofanya hizi adhkar kwa kuzikatakata, kama katika al-qawlu al-baligh ya Sheikh Tuwayjiri rahimahullah fi at-tahdhir min jama'ati at-tabligh, akataja jambo hili ambalo hufanywa na baadhi ya jamaati tabligh ambayo yeye alishuhudia Makka. Kaandika kitukio katika kitabu kuwasema la ilaha mara 600 sio mia ngapi, kisha illa Allah mara 600 hivyo. Sasa mwanzo sema la ilaha la wa kufuru mara 600, kisha illa Allah, illa Allah haina maana. Illa Allah ndio nini? Ilikuwa unganishe pamoja la ilaha illa Allah. Na pia tuona kosa la nani? Kosa la masufi makhurafi, ambao wasema dhikru khasatil khasa ni watu kusema Allahu, bali kuna wale khasatil khasa, wale special, wale wa nani kabisa, wale wasema ho ho. Jana mmeona clip moja, jamaa wapiga dhikiri kwa kenda makaburini kwa piga kelele. Hawa jamaa mimi nafikiri video wanaendeleka ki fujo fujo kwa majengo majengo mengine, wapenda mambo haya. Maana kama mwanamke yofurahi haya haya haya, huko yofurahi kweli haya, huko yanguruma kana kiakhi stupid hakadha. Mbona uko hivi? Unini wa hii dhikri gani? Hili fujo mtume gani nilifundisha? Kurukaruka he he, nini sasa ibalai? Yaani hivi ndivyo anavyotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anamtu ho ho ho. Kwa nini wasema hivi ukiuliza? Eti wengine wasema tuogopa tukisema la ilaha kabla kufika illa Allah, roho yako inatolewa, kwa hivyo utakufa kafiri. Akili yako mzima? Yaani Allah subhanahu wa ta'ala wewe utamka la, inshallah utamka la ilaha uenda la illa Allah, hata kufufua kwa nia yako. Kwa nini wewe ulikusudia kusema kuwa hamna Mungu? Ah. Alafu pia waongo. Sasa utakuta mwanzo anza la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Kisha yenda mbele anza Allah, Allah, Allah. Kisha ikifika mbele kule, yani washapandisha sasa, ndio yanza nini? Ho ho ho. Ndio yale mnaoyaona. Alafu anze shirki za kuwa kwa taka msaada usiyokuwa Allah, kama kwa mfano madad ya fulan. Madad ya fulan manake amiddani bil'aun ya fulan, nipe msaada ewe fulani, nahitaji msaada wako. Wa mtu ambaye amezikwa labda qurun, labda karne zaidi ya 10 amezikwa kwa nyuma, amuita amtaka nini? Amtaka msaada pasi na Allah. Haya yote haya ni katika shirku wal iyadu billah, kumtaka msaada si kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika wafu, jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, dha min ash-shirk wal iyadu billah. Kwa hivyo la ilaha illa Allah ina hizi nguzo mbili, wakanusha ibada kwa si kwa Allah, waithibitisha kwa Allah. Qala wa li'idham hadha al-amr wa jalalati sha'nihi, na kwa ukubwa hili jambo na utukufu wake hili jambo, akadahu biqawlihi, Mtume sallam akatilia mkazo kwa kusema wahdahu la sharika la. Faqawluhu wahdahu fihi ta'kidun lilithbat, wahdahu hapa muna kutilia mkazo kule kuthibitisha, yani bimana wahdahu watilia mkazo illa Allah. Waqawluhu la sharika lahu fihi ta'kidun linnafi, na ukisema la sharika la hapa watilia mkazo la ilaha, wahadha ta'kidun min ba'di ta'kid, wahadha ta'kidun min ba'di ta'kid ihtimaman bimaqami tawhid wa ta'diyatan li sha'nihi. Manim ibn Hajar katika Fathu al-Bari asema ta'kid ba'da ta'kid ihtimaman bimaqami tawhid, atilia mkazo baada ya kutilia mkazo, kwa sababu ya ihtimam ya cheo kikubwa cha tauhid, na kuonyesha kuwa ni jambo daraja yake ni tukufu mno. Pamoja na mambo haya au pamoja na haya anayozungumza Mtume wa sallam kuonyesha umuhimu wa tauhid, kuna watu hata habari hawana, hata habari hawana kuzungumzia swala la tauhid, na kuwapo katika Uislamu pia hata habari yeye hana kuisoma hiyo tauhid, akaijua tauhid nini. Na leo wewe waweza kufanya hii test, yoyote unayemjua ambaye hana habari na kuhudhuria madarasa ya sunna na nini, muulize nini maana la ilaha illa Allah, au muulize nzipi nguzo za la ilaha illa Allah, utafurahi wewe jawabu utakalopata. Muulize wallahi alazim, yani kitu ambacho cha kufanya wewe kuwa ni Muislamu, mtu hajui nguzo zake nini, na ni kitu sahari ambacho ungekaa chini akasoma angejua. Sasa ikiwa hili lijulikana, atajua mtu masharti ya la ilaha illa Allah. Wewe angalia mfano haya makundi potofu kama Hizbu Tahrir na wengineo. Hizbu Tahrir kama sasa hivi naona wamechacha kweli kweli. Utaona wao walingania watu khilafa na bendera ni kwa la ilaha illa Allah. Leo nafikiri wana muhadhara pale Markiri sio wapi, naona bango hili. Siwajua wale jamaa. Mimi naomba wale wanaohudhuria pale, hebu katikati pale nyosha mkono umuulize yule, hebu niambie maana la ilaha illa Allah nini? Kisha nitajie masharti yake. Au nitajie nguzo zake na nitajie masharti yake, kisha usikie jawabu. Sasa waweza kushindwa. Hawa walingania watu katika nini? Hawa walingania watu katika nini? Ikiwa watu hawafundishi tauhid na wakawalea katika maadili ya Kiislamu kisawa sawa, wewe wapinga khilafa, hakuna mtume yote aliyetumilizwa kwa ajili ya kulingania watu katika khilafa. Hakuna. Na mtume yoyote anayetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza kabisa lingania katika nini? Tauhid. Kwa nini? Kwa sababu hata ukiwa huna serikali wewe, lakini unkufa katika tauhid, biidhnillahi ta'ala wewe ni katika watu wa peponi. Wewe pigania utakapopigania hiyo khilafa, umpata huijui tauhid, ukafa katika ushirikina, wa wapi wewe? Alafu watu pia watie akili, chama ambacho headquarters yake iko London, katika uqr dar al-kuffar, kweli hii wamekusudia kuleta nusra kwa Waislamu ama wamekusudia kuchafua jina la Waislamu? Na leo ndo utapata habari kuwa vijana wengi katika khawarij watumia njia ya hizbu kama hii. Watu watahadhari sana, watu watahadhari sana. Na leo wana nafikiri wanajikongamano hapo na wengi katika vijana ambao wanaokwenda na hawa ni hawa ambao hawataki kusoma dini. Mtu hataki kusoma dini, ye ataka dini aijue kwa vitabu vya Kiingereza. Unaona, vitabu vya Kiingereza ndio atakajue dini, pekee hataki kukaa chini kusoma. Wengi katika hawa vijana ndio wabebwa na ndio maana utaona hili kundi mara nyingi laelekea watu katika sehemu za nini, mashule, universities, polytechnics hizi na nini, utaona waingia sehemu kama ile. Kwa nini wajua wafanye hivyo? Kwa sababu ye mwenyewe bongo supu katika dini, hana ajualo. Sasa kule atapata mabongo supu wenzake watakubaliana na yeye. Hawezi kuja katika madrasa. Mimi nakumbuka mmoja alikuja kitambo madrasa, akapata jamaa mmoja kama kidogo akili zake si timamu, akawa muuliza maswali na alikuwa nkaa chini. Umadha kumbuka nafikiri. Jamaa aliulizwa maswali akatokwa na jasho mpaka la makalio, wallahi alazim. Akienuka miacha jasho kibao pale chini. Hakuna swali moja alilijibu. Na jamaa ameng'ang'ana tu pale pale. Tena akumuuliza maswali ya dini, amuuliza maswali ya akili tu. Nyinyi mwatulingania katika ile, alafu ikitokea hivi, ikitokea utafanya nini? Hawajua. Sijui. Hapa. Alafu tufanye nini? Jamaa kaanza kutokwa na jasho. Mara jasho laingia kwenye kanzu. Mara jasho la makalio la mtoka. Wallahi alazim. Sisemi huyu Abu Maadi tulikuwa pamoja. Wakati ule tatujui sharikina, mbona maswali hayajibiki? Jamaa kienuka pale akiondoka, chini hapo utafikiri alikuwa fanya mazoezi, kumbe maswali mazito. Sasa wao hawaendi kwa watu ambao watauliza maswali kama yale watashindwa kujibu. Wao watakawaendi mahali ambapo watu mabongo lala vile waelewa nini, hamasa tu, hamasa utapelekwa tu. Tayib, turudi hapo. Kwa hivyo tauhid ni jambo muhimu sana, na mengi katika mapote yanayojinasibisha na Uislamu utakuta hawana ihtimam na jambo la tauhid. Ihtimam na jambo la tauhid wengi hawana, na hii yaonyesha tu kuwa da'wa yote ambayo yasimama kinyume na manhaji ya mitume wa Allah ambao Allah ameizungumza kwa kifupi, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Na mtume sallam akamwekea mfumo Muadh ibn Jabal alipokuwa mtume wapi, Yemen, akamwambia liyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah. Kitu cha kwanza ambacho walingania katika nini? Tauhid. Hili ni jambo mtume sallam amemwekea Muadh ibn Jabal kuwa ndio mfumo wa da'wa. Wakishakubali hili sasa waelekeze katika nini? Swala. Wakikubali hizi waelekeze katika nini? Katika zaka wa haka. قال ولما أقر لله بالوحدانية أتبع ذلك بالإقرار له بالملك والحمد والقدرة على كل شيء. بعد يقسم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كيف أمكيري الله سبحانه وتعالى بكي يكن ينستحق عباده. هبوا أبوك فوتليزا ككيري وفلم والله na sifa zote njema na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu. Faqala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fal mulku kulluhu lillah, ufalme wote ni wake Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Wa biyadihi subhanahu malakutu kulli shay'in, na katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kuna ufalme wa kila kitu, wala si yoyote mwingine. Walhamdu kulluhu lahu mulkan wa istihqaqan, kama tunavyosema katika suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, lillahi mulkan wa istihqaqan, ufalme wote ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na sifa zote njema ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayemiliki kila sifa njema na anayestahiki. Alhamdulillah wa huwa subhanahu ala kulli shay'in qadir fala yakhruju an qudratihi shay'un. na Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza wa kila kitu. Hakuna chochote kinachotoka nje ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana Allah liyujizahu min shay'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Kwa hakukuwa na jambo lolote eti limshinde Allah subhanahu wa ta'ala mbinguni wala ardhini. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi mwenye uwezo subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna suali ambalo hawa ethics saa nyingine humuuliza mtu wa dini eti wataka kumtia kwenye mtego, wasema nyinyi mwasema kuwa Allah yuwaweza kila kitu. Sikiza vizuri swali. Je, yuwaweza kuumba jiwe kubwa ambalo hawezi kulibeba? Si mfahamu? Na suali hili laonyesha akili finyo waliokuwa nao hawa watu. Ikiwa wewe wakiri kuwa aweza kila kitu, vipi tena kuna kitu ambacho za kiumba ambacho kitamshinda? Haiwezekani. Yani wauliza kitu ambacho ni mutavad, sio nifahamu. Na wao katika principle zao pia swali kama ile lifai kuulizwa, sababu haliwezekani swali kama ile. Allah subhanahu wa ta'ala yuweza kila kitu. Kwa hivyo katika swali lako hilo wathibitisha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu. Si eti wapinga uwezo wa Allah, sababu Allah hakuna kitu cha mshinda subhanahu wa ta'ala. Hakuna chochote kinachomshinda subhanahu wa ta'ala. Na sasa hivi wamekithiri sana hawa watu mulhidin na shubuhat zao za kitoto kitoto. Kuna risala ya mmoja katika walimu wa Jamia Islamia, nafikiri aitwa fulani Asindi, nasahau jina lake, Asindi ana kitabu, risala ndogo kuhusu ilhad, ikiwa waweza kuipata katika mtandao nzuri sana. Amezungumzia hizi shubuhat ambazo wao zungumza na majawabu mazuri sana pale. Kazungumza kwenye risala ndogo hivi. Kipande imeandikwa kuwa ni mwalimu wa Jamia Islamia Madina. Usimjue. Kwenye risala nzuri sana. Katika rasaili ambazo mmeziona ameandika kwa uzuri sana. Ikiweza kuipata isome risala. Anazungumza vizuri sana wa mulhidin na ilhad namna ilivyoenea. Tayeb. قال وفي الاتيان بهذه الجملة المتقدمة بين يدي الدعاء فائدة عظيمة. Katika kuleta hii jumla huu utangulizi kabla ya dua kuna faida kubwa sana. Fahuwa ablagu fi dua wa arja lilijaba. Unajua kuna vitangulizi Mtume sallam utanguliza katika dua, ukiviangalia ndani yake utakuta kuwa ni sababu kubwa ya kumpelekea mtu Allah kumtakabalia dua anayoiomba. Kinyume na walivyo watu leo, hutunga wengi hutunga dua kisha kuombea dua mustajaba, akaanza kuweka vitu vya ajabu ajabu pale. Pengine dua yote isha mwanzo na alif, kisha isha na ba, kisha isha na ta, kisha isha yani enda na herufi zile mpaka ya. Haya mambo hakutukalifisha nayo Allah subhanahu wa ta'ala wala Mtume sallam. Ukiangalia dua zake alhamdulillah sahali sana, na ndani yake kuna hikma kubwa. Kwa nini ametanguliza hivi? Kwa huu tangulizi huu wa tauhidu wampelekea mtu zaidi kukubaliwa dua yake. Sema thumma badaa ba'da dhalika bidhikri mas'alatihi wa hajatihi. Baada ya kutaja huu tangulizi akaanza sasa kutaja kile anachokitaka na haja anazitaka kutoka kwa Mola wake. فقال ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها. Na ikiwa ni asubuhi, ربي اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. اي اسالك خير ما اردت وقوعه في هذه الليله للصالحين من عبادك من الكمالات الظاهره والباطنه ومن المنافع الدينيه والدنيويه. Ewe Mola wangu na kuomba kheri uliotaka iwepo katika usiku huu au mchana huu kwa ajili ya waja wako wema katika mambo ya ukamilifu, yani kuwakamilisha waja wako wema kwa dhahir, kwa neema ambazo ni za dhahir na neema ambazo ni za ndani ya moyo, na katika manufaa ya kidini na ya kidunia. Na mimi pia ya Rabbi nataka katika khairi hiyo. Wa khaira ma ba'daha, ay ma ba'daha min al-layali, na khairi inayokuwa baada ya usiku huu, si usiku huu tu, nataka na khairi ya masiku mengine, na kama ni mchana na khairi ya michana mingine. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Subhanallah, angalia dua za Mtume sallam ni katika jawami' al-kalim. Akisema khairi hapa hakutaja khairi yote, lakini yaingia kila khairi ndani yake. Na akijilinda na shari hakutaja shari gani, lakini ndani yake ingia kila aina ya shari inayokuwa katika usiku ule. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Ay wa a'tasimu bika wa altaji'u ilayka min sharri ma aradta wuqu'ahu fiha min shururin dhahiratin au batina. Najilinda na wewe ewe Allah, nashikamana na wewe Mola wangu, najilinda na wewe kutokana na shari uliyotaka itokee katika usiku huu yani au mchana huu, katika shari za dhahir na za ndani ya moyo. Ya Allah nilinde na shari hizo. Wa qawluhu rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibari. والمراد بالكسل كسل كسائل وسمانين وفيفو نيني معنى وفيفو pengine wao sikia neno uvivu hata hujafikiria maana yake nini uvivu nini sasa nyingine mtu anchoka sana anasikia uvivu uvivu nini asema Sheikh Abdul Razzaq عدم انبعاث النفس للخير مع ظهور القدره عليه. Uvivu ni ile nafsi kutonyanyuka kufanya khairi pamoja na kuwa uwezo uko wa kufanya ile khairi, yani anazo nguvu na uwezo Allah amempa wa kufanya ile khairi, lakini akafanya ajizi, kuna uchovu hawezi ye kufanya, amechoka, na kuna uvivu aweza kufanya lakini awacha afanye. Wa man kana kadhalika fa innahu la yakunu ma'dhuran, na anayekuwa katika hali kama ana uwezo lakini awacha, huyo ana udhuru, hapewi udhuru kisheria. Bikhilafi al-ajiz, kinyume na yule anayekuwa hana uwezo, ajiz, fa innahu ma'dhurun li'adami qudratihi, huyu ana udhuru kwa sababu hana uwezo kufanya ile jambo. Na wewe angalia, ukitaka kujua katika umuhimu wa hii dua, ni ngapi katika ibada, pengine kwa wale wasofanya hii dhikri, zawapita chini yao hivi ajiri yake na hazifanyi, ngapi? Takupa mfano, tulizungumza jana au tulizungumza juma lililopita au nizungumza nakumbuka karibuni kwenye darasa moja, enan kwenye darasa tulizungumza kuhusu suala la kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja ajiri kubwa ya yule mwenye kuswali rakaa 12 za sunna za kablia na baadia. Akasema mwenye kuswali thinta asharat raka'a bana Allahu lahu baytan fil janna, Allah atamjengia nyumba peponi. Billahi alaykum, tuulizane hivi, hizi rakaa 12 zina uzito gani kwa mtu kuziswali ikiwa zimetawanywa katika swala zote? Kwa mfano kabla alfajr kuswali rakaa 2, kabla dhuhur rak'a 2, kisha baada dhuhur kaswali rak'a 2, baada al-maghrib rak'a 2, na baada al-isha rak'a 2. Kila rak'a 2 katika hizi, na hakika ikiwa utatimiza rukunu zake na wajibat zake, pengine ile aqal, yani nazungumzia chini kabisa, dakika 3 ichukue mtu atamaliza, sio dakika 3 yomaliza kuswali. Hivi mtu ashindwa dakika 3 katika 12 ngapi hizi? Dakika 36 katika masaa 24. ili apate nyumba ya peponi. Ndio utajua kuwa hii dhikri ni muhimu kumuomba Allah, Rabbi a'udhu bika min al-kasal. Lau kama mmoja wetu leo ataambiwa kwa mfano, na wewe ukishasikia maneno haya mtu msana, vipi yani, wallahi nafsi zetu saa nyingine zatupeleka mahali pabaya sana katika uvivu. Wewe wasikia kuwa huyu atajengewa nyumba peponi, na aliyekupa guarantee na dhamana hii nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si mtu yeyote mwingine. Lau kama kwa mfano leo mtu akaambiwa na mwenzake tu ambaye ana uwezo kikweli, wallahi leo kiziswali rakaa 12 na kupa nyumba nyali na title deed hapa, naifanya transfer yako, wallahi atotoka msikitini alfajiri mpaka isha, naweza kuapa huyu hatoki msikitini kuanzia alfajiri mpaka isha, atakaa hapa hapa hapa, kula pia aweza kusahau. Nakwambia kweli, eh bwana, kula naamua kufunga leo, naamua nafunga niko hapa hapa. Kunani? Ah, baada ya isha hivi napokea mimi. Wapokea nini? Cheti. Nyumba huko. Yaani hivi, yaani ushapima kitu kama hicho? Ushawahi kufikiria kuwa mtu lau kama ataambiwa hapa duniani kila ukiswali rakaa 12 wewe utapewa hati ya nyumba, hati miliki ya nyumba ile, ile nyumba yako. Hapa tungekuwa watu zahma. Wacha kuwa swali nyumbani, msikitini ataiketia hapa hapa. Tena yule muadhiri, "Eh, adhini bwana. Adhini bwana, tutakuswali sisi." Kumbe ana yake. Kutaadhiniwa, jamaa atapiga rakaa 4 pale za kabla ya dhuhuri, aswali ya dhuhuri vizuri, baada ya dhuhuri tu adhkara jamaliza vizuri, shamka pale aswali vizuri kabisa. Asri ambapo asri hakuna nitakiti kusoma Qur'an. Lakini atabaki ahakikisha mmaliza. Baada ya isha jamaa mwambia, basi mashaallah leo umetimiza, chukua hii. Sasa kesho tena. Lakini pepo jamani. Pepo ya Allah. Bana Allahu lahu baitan fil janna. Ama tunashaka. Sasa huu ni mfano mdogo wa namna gani uvivu unavyomfanya mtu. Na hili ni moja, kuna mengi. Kama tutakavyokuwa tukisoma katika hizo adhkar, utakuta kuna adhkar Mtume salama taja hii ajili yake ni hivi, na wallahi waweza kupitwa masiku mingi wewe ulete hiyo dhikr, ambapo ajili yake ni kubwa na hakuna kitu ambacho watu watajutia kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama muda ambao umepita bila ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ndio ashal alibadat, ni ibada sahali sana ambayo mtu waweza kuileta. Qala والمراد بسوء الكبر. سوء الكبر معناه كنين أي ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال. ومومب الله سبحانه وتعالى أكلين دي كتوكمانا نوتوزيما مبايا كجليا. وتوزيما مبايا نيوبي سوء الكبر نكوويو كي ومتمزيما أكلياكو يبوتيا ويتوكو بيسوا سيو ومبيسوا. Wawa mtu mzima mazungumzo na zungumza haieleweki eleweki, na mingineo katika hali ambazo si nzuri mtu kuwa nazo katika utu uzima. Kwa wamuomba Allah akulinde wewe isije hili likakupata. Na ili kwa wazee wetu, hii dhikr muhimu sana, wamuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana utaona subhanallah wale watu wanaokithirisha kumtukana, mfano Sheikh bin Baz نحسبه والله حسيبه رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه جزاك الله خير الفريق يكون مياك 90 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن والله أنكفى ناكل ياك يكون تمام كبيس مبكى وفريق بعد سيكو قبل يويتوا فتوى yosomesha afanye kwa siku ana darasa sijui ngapi msikitini, mtu umri huo. Na nyinyi angalieni maulama leo wakubwa kama amthal Sheikh Rabia, Sheikh Al-Fauzan, waangalieni katika umri ule waliokuwa nao akili zao ziko vile vile. Nahsibuhum Allahu hasibuhum, kuwa ni katika watu waheri ambao wadumu katika adhkar kama hizi, na Allah akawahifadhi akawahifadhi. Na mwana mtu bwana hataki kushikamana hizi adhkar, mtu afika miaka 70 tu bwana ampiswa. Yaani aweza kuzungumza maneno hayaeleweki na nini? Ni mtihani Sheikh. Mtihani mkubwa. Ukamwona mtu azungumza vitu havieleweki, kumbe alikuwa hashikamani na hizi adhkara alivyokuwa tangu yuko huku chini. Na pia katika uzee pia hizi adhkara habari nayo hana. Mtu mzima pia hata habari hana na hizi adhkara. Jamaa, Mtume sallam ametupa njia kuishi maisha mazuri kabisa. Ikiwa Allah kujalia kufika katika uzee, basi utafikia katika hali nzuri. Sababu wajilinda na Allah usiku na mchana min su'i al-kibar. Wajilinda na Allah. Qala wa qawluhu Rabbi a'udhu bika min adhabin fil nar wa adhabin fil qabri. Ay astajiru bika ya Allah min an yanalani adhabun nar wa adhabul qabri. Najilinda na wewe ya Allah kutokamana na mimi kunipata adhabu ya moto na adhabu ya kaburini. Wa innama khassahuma bidhikri min baini sa'iri a'dhibati yawm al-qiyama lishiddatihima wa 'idhami sha'nihima. Na Mtume sallam amezihusisha hizi adhabu mbili kutokamana na adhabu nyingi zitakazokuwa siku ya kiyama. Watu siku ya kiyama watakuwa na adhabu aina mbalimbali, yawman 'abusan qamtarira. Kutakuwa na adhabu nyingi siku hiyo nzito. Lakini akajilinda na Allah kutokana na adhabu hizi mbili kwa sababu ya shida zake na ukubwa wa adhabu hizi. Falqabru awwalu manazil al-akhirah. Kaburi ndiyo mashukio ya mwanzo ya akhira. Wa man salima fihi nas'alullaha min fadli. Sallallahu yusallimu ya rab. Wa man salima fihi salima fi ma ba'dahu. Anayesalimika kaburini huyo kishasha salimika, huyo ashafaulu khalas. Anayesalimika kaburini ashasalimika kule kote kulikubakia. Wanaru alamuha adhimun wa adhabuha shadid. Na moto wa jahannam hamana Allah wa waqana, uchungu wake ni mkubwa mno. Moto si kitu cha mchezo. Na wewe unaposoma Qur'an ukipitia adhabu za moto, ikiwa huelewe nenda katafute tarjama usome, utajua hapa kuzungumzwa nini. Adhabu kali sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kumuomba Allah atuepushe na adhabu hizi mbili, adhabu ya kaburini na adhabu ya moto. Kisha kuna baadhi ya watu hapa waelekeza watu kwa hakuna adhabu al-qabr, madanganyo tu, adhabu kaburini hakuna, ngoja ufe utajua iko makuna. Ha, maneno ya Mtume sallam, ajilinde na Allah kutokana na kitu hakuna. Na miongoni mwa wale walioshika bendera katika kulingania hili, kwa sababu nimewataja nitawakumbusha tena nani? Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir aqlaniyun mu'tazila asriya. Hawa sema hakuna adhabu al-qabr. Naam, katika i'tiqadi ya Hizbut Tahrir, ikiwa hujui basi jua leo, wasema kuwa hakuna kitu chaitwa adhabu ya kaburi. Na hii katika vitabu vyao, asikudanganyeni wale manake wana taqia ya kishia. Ukimwambia nyinyi mwasema hakuna adhabu al-qabr, nani anasema? Tunasema iko na nini? Si wa kweli, wallahi si wa kweli. Na mimi naeleza hili kwa jambo ambalo nina tajruba nalo. Tulipokuwa tuko secondary schools sisi, sababu si ndiwaambia wale wa jamaa shule walikuja ile Islamic Society kualika kuwapeleka representatives pale polytechnic pale. Nilikuwa tukisoma Aldina polytechnic pale, kila shule ipeleke watu wawili watatu. Naeleza tukio ambalo limetokea kweli. Mimi nikaenda katika wale walokwenda, nilikuwa katika Islamic Society, nikaenda na wenzangu wawili. Nafikiri wale jamaa wakazungumza ni kutukonvince sana tujiunge na kile chama. Alhamdulillah, alhamdulillah wa tawfiq bi yadillah. Milikuwa siwajui kweli wao, basi sisi sote wanafunzi hatujui. Lakini nilivotoka kule nikaulizia kwa mmoja katika ikhwa, wewe wajuaje kuhusu hili kundi? Maanake ukisikia yale maneno yapendeza, nani ambaye atakaye uiza Uislamu? Kila mtu atakaye uiza Uislamu, na hasa vijana chashtua hamasa na nini, kila mtu atakaye uiza. Kamuuliza mmoja akaka, mimi na kitabu cha zungumza kuhusu hawa jamaa akanipa kile kitabu. Alhamdulillah ya Rabbi, tusoma vizuri wakati ule. Nikisoma wa jamaa katika vitabu vyao wasema hawaamini ahadith al-ahad katika aqida. Hivi ndio wanavyoanza. Ahadith al-ahad nzipi? Wallahi ukimuuliza Hizb at-Tahrir yoyote katika mahizbi ya muulize ahadith al-ahad nini, hajui taarifu ya hadith al-ahad. Atakwambia ni hadithi iliyopokewa na mtu mmoja. Hadithi iliyopokewa na mtu mmoja katika sanad yaitwa hadithun gharib. Si hadith al-ahad. Al-ahad ma duna al-mutawatir. Na yaingia chini yake vigawanyo vingi vya hadithi. Sio hiyo tu peke yake. Hiyo ni moja katika vigawanyo. Lakini wao wasema hivyo. Almuhim, hawaamini adhabu al-qabr, waamini kuna vitu vingi yani pale vimekuwa listed. Sasa mimi nilikuwa na mwenzangu ambaye tumekwenda naye siku ya pili shule ama siku ya yani wiki hiyo tukikutana, nikabeba kile kitabu. Nikamwambia jamaa kumbe wako hivi na hivi bwana, sisi tunkwenda kule tukawasikiliza. Bwana yule kijana hapo pakaruka, hivi vita vya Saudi hivi bwana. Siki mimi nilikuwa na Saudi hiki wanafiki wakubwa hao. Kumbe yeye alikuwa ashafuatiliza zaidi, wamemtia kasumba kama hizo. Kwa hivyo waamini adhabu al-qabr, sema waamini urongo mtupu. Bas tukaachana alhamdulillah kwa hilo. Allah akatuepusha na hao, yeye akaingia zaidi nani? Kijana mjua. Almuhim, baada ya miaka kumaliza shule yani mwaka mmoja miaka miwili tukakutana. Akaniambia wakumbuka siku zile tulikuwa na mjadala ule kuhusu Hizb at-Tahrir, waamini ama hawaamini adhabu al-qabr. Kaambia nakumbuka. Basi hata mimi pia siamini. Wallahi al-azim, ananiambia mimi siamini kama kuna adhabu al-qabr. Namwambia wewe usema wanafiki wa Saudi wawasingizia. Leo umekuwa pia wewe huamini. Kwa lipi? Sema si ahadith al-ahad. Ahadith al-ahad nini? Nasema hadithi mpokea na mtu mmoja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahuelewi kile ninachokizungumza. Almuhim, baada ya hiwari ndefu na kumweleza hadithi na thubutu katika Bukhari Muslim, hii hadithi wewe huamini kama Bukhari na Muslim ni hadithi ambayo sahiha, naamini. Mwisho akasema nakubali, lakini na kama asilimia moja hivi mbili na shaka. Wallahi alazim, nimeamini. Kwa hiyo hawa ni watu waovu sana, sababu itikadi yao ni ya Mu'tazila, na Mu'tazila wao huamini. Na wewe sema hakuna, si utakufa? Kwa nani atakaa milele hapo? Utakufa. Na sisi tukuombea ya Rabbi, huyu anayesema kwa kuna adhabu ya kaburi, muonjeshe kule. Ndio ajue kwa kuna adhabu kule ndani. Usipoteze watu. Wa yustahabu lilmuslimi idha asbaha an yaqula dhalika. Yapendekezwa kwa Muislamu akiamka asubuhi, akipambaukiwa na alfajiri, alete hii dhikri, illa annahu yaqul, na asubuhi atasema nini? أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله والشيخ قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم ساس وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر هين يصبوه قال ومن أذكار طرفي النهار ما رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمس حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة من يقسم هي ذكر نيني آية سورة التوبة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مرة سبا الله أتم تشريزا كيلا لنلمتيا ذيك كتك ديمولاك إلى الدنيا نآخرة إن قوى هي حديث بعض العلماء يضعفونه نصحيح أنه موقوف إلى أبي الدرداء رضي الله عنه باتشين متاجة الشيخ اكسمه مثله لا يقال بالرأي أيو زكاني كوا مزوم زيد نينو كوا رياكي عندي وكسمه كوا إمثبوت فهذا الذكر المبارك له أثر بالغ ونفع عظيم في كل ما يهم المسلم من أمر الدنيا والآخرة هي ذكر إلينا بركة إن أثر كوب ونمنفام كوب كتككيل مسلم أما وكنا جامب لمتيا هام نلمتيا ذكي كتك جامب لك لدنيا أو لآخرة الله أتمندليا إلى ذكي أليكونا ومعنى حسبي الله أي كافيني tanitosheleza mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa min al-adhkari al-azima, sasa hii ni ngapi? Ya tatu leo eh. Wa min al-adhkari al-azimati al-mashru'ati fi as-sabah wa al-masa' kadhalika an yaqula al-muslim idha asbaha wa idha amsa, aseme muislamu anapopambaukiwa na asubuhi na jioni, subhanallahi wa bihamdihi 100 marra. Subhanallah bihamdi mara 100. Na ukichunguze subhanallah bihamdi siko kuna tu nyingine usikii kitu yazungumza. Hii makosa katika adhkari. Subhanallah bihamdi. Ukiangalia mara 100 haichukui hata dakika 5 kwako. Na kuhakikishia dakika 5 haichukui. Na hivyo wataja polepole haichukui dakika 5. Ajiri yake nini? Sikiliza hapa. لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. يوتي أنا يسمى أنا ببنبوكي وانا سبوي أو كنجلي وانا جيوني سبحان الله وبحمده مرمي موجة. Hakuna yoyote siku ya kiyama atakuja na amali bora kuliko hiyo yake alikuja nayo, isipokuwa yule aliyefanya mfano wake kama yeye na akazidisha. Kwa hivyo waje siku ya kiyama ukiwa wewe ndio una amali bora kabisa. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi hadha adh-dhikr al-'azim jam'un bayna at-tasbih wal-hamd. Katika hii dhikr adhim kuna kukusanya baina vitu viwili, at-tasbih walhamd. Wat-tasbih fihi tanzihun lillahi 'ani an-naqais wal-'uyub. Tasbih maana yake ni kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na upungufu wa aina yote na aibu aina yote. Walhamd fihi ithbatul kamali lahu subhanahu wa ta'ala. Na ukisema alhamd maana yake wathibitisha ukamilifu ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. قال وتعيين المئة لحكمة أرادها الشارع وخفي وجهها علينا. أسمى نقول كتشغوا مرمية موجة متوزا كوليزا كوانين كو حكمة أمو أليو يكسودية متومي صلى الله عليه وسلم نسيسي مفيشيكا كتو سيسي تجيوي الله أعلم كوانين نسيما مية الله أعلم لكن سيسو تفانيا كما البتوليزا متومي صلى الله عليه وسلم. Na hii haimaanishi kuwa baada ya kumaliza hizi 100 haifai siku ile kusema subhanallah bihamdi, wengine waelewa hivyo. La, waweza kufanya katika dhikr mutlaq, haina shida yote. Mtume sana anasema kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatan rahman subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Kwa hivyo hizi adhkar mnaziona hapa kama hii sasa mfano, pamoja na kuwa ni katika adhkar sabah wal masa, pia waweza kuleta wakati wote ambako kufriwe wafanya adhkara, waweza kuleta ili upate ajri zaidi. Wasunnatu an yaqida hadhi tasbihat biyadihi taasiyan bihi sallallahu alayhi wasallam. Na sunna ni kwa hizi tasbihat awe atazihisabu kwa kutumia mikono yake, la bisubhati au alati au nahwi dhalika mimma yafalu kathiru min nas, si kwa kutumia tasbih ile unaita tasbih sio, au kile chombo kile cha kuhisabu atumie vidole vyake, ndio sunna. Wa fi sunan ya Abi Daud an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala ra'aytu rasulallahu sallama ya'qidu at-tasbiha bi yaminihi, nimemuona mtume sallam akiwa yani adhibiti idadi ya zile tasbih kwa kutumia nini? Kwa kutumia mkono wake. Namna gani? Namna yote ile. Wengine nasema hivi kunja hiyo, wengine nasema kutumia kidole, wengine nasema kutumia pale juu pale, na saa nyingine wasikia mtu na hivi ndio sawa hivi sisi. Haikuthubutu wazi kwa mtume sana alikuwa akifanya vipi, lakini tumia nini? Tumia vidole vyako. Ikiwa utahesabu kwa kukunja vidole, ikiwa utahesabu kutumia kidole kimoja kama ndio cha hisabu ile, la basi zote hizi. Wa min al-ma'lum lada kulli muslimin anna khayra al-hadi huwa hadihu sallallahu alayhi wasallam, kila muislamu ajue kuongofu bora ni wanani wa mtume sallam. رزقنا الله التمسك بسنته ولزوم نهجه واقتفاء آثاره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.